bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zażalenie na aresztę dla Sławomira Nowaka, poinformował o tym jego adwokat. Jesienią ruszy ofensywa programowa PiSu. Partia rządząca będzie chciała przypodobać się wyborcom w dużych miastach. W Turcji władze cenzurują portale społecznościowe. O przyjętych tam kontrowersyjnych przepisach powiemy za chwilę. Złożono zażalenie na tymczasowe aresztę dla Sławomira Nowaka. Teraz czekamy na termin posiedzenia sądu, poinformował adwokat byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Sławomir Nowak został zatrzymany w ubiegły poniedziałek. Sprawa ma związek z czasem, kiedy był szefem ukraińskiej agencji drogowej UKREW Todor. Usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji i działającą od 2016 do 2019 roku. Wraz z Nowakiem zatrzymano biznesmena Jacka P. i byłego dowódcę Gromu Dariusza Z. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez CBA, a także specjalną prokuraturę antykorupcyjną w Kijowie. Szykuje się jesienna ofensywa programowa Prawa i Sprawiedliwości. Na początku września partia zaprezentuje rozwiązania, które mają pomóc jej pozyskać wyborców z dużych miast. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił w TVP, że teraz ugrupowanie analizuje wyniki wyborów prezydenckich. Chcemy wyciągnąć z tego wnioski takie, aby za 3 lata mieć skwitowane nasze rządzenie z wynikiem pozytywnym. W Zjednoczonej Prawicy trwają równocześnie rozmowy o rekonstrukcji rządu. Zmiany też mamy poznać we wrześniu. Na wojskowych powązkach spocznie pułkownik Marian Tomaszewski, sybirak, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Jego historię przypomni Witold Banach. Marian Tomaszewski jako nastolatek został aresztowany przez NKWD i zesłany w głąb Związku Sowieckiego. W 1941 roku po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej dostał się do armii Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Żegnamy oficera 2. Korpusu Polskiego, człowieka, który był niezwykle zasłużony w czasie walk o Półwysep Apeniński, o wolność Włoch, a tym samym również o wolność Europy i Polski. Dla Mariana Tomaszewskiego szczególnie ważne były walki o Piedimonte San Germano, które wyzwalał jako dowódca czołgu. Piedimonte traktuję jako spełnienie obowiązku. Po prostu nie myślałem o tym, że narażam życie. Marian Tomaszewski zmarł w wieku 98 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Pogrzeb rozpocznie się w południe od mszy w katedrze polowej Wojska Polskiego. W areszcie jest już mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym i który był na tyle zuchwały, że zadzwonił na posterunek i powiedział, że mundurowi nigdy go nie złapią. 40-latka z Wyszkowa policjanci namierzyli w ciągu kilku dni od wykonania telefonu. Mężczyzna był ścigany za kradzieże z włamaniem. W więzieniu ma spędzić 9 lat. Potrafił 4 razy dziennie zmienić marki aut, którymi się poruszał. Najczęściej były to luksusowe samochody. Mieszkał też często u swoich przyjaciółek. Mężczyzna nie spodziewał się, że w ręce policjantów wpadnie, gdy będzie poddawał się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli ćwiczeniom na siłowni. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony takim obrotem sprawy. Relacjonował Rafał Jerzak z policji w Radomiu. To w tym mieście na Mazowszu jest specjalna sekcja policji, która ściga m.in. przestępców twierdzących, że nigdy nie uda się ich złapać. Kontrowersyjną ustawę cenzurującą media społecznościowe przyjął turecki parlament. Według rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju nowe prawo ma skończyć z obelgami, bluźnierstwami i nękaniem w internecie. Krytycy mówią, że zmiany pozwolą władzom kontrolować to, co trafia do sieci. Zgodnie z przepisami zagraniczne platformy, takie jak na przykład Facebook, będą musiały mieć swoje przedstawicielstwo w Turcji, które ma współpracować z władzami przy regulacji treści. Dodatkowo będą musiały przechowywać dane użytkowników. Firmy, które się temu nie podporządkują, będą karane grzywnami, blokowaniem reklam i spowolnieniem przepustowości sieci nawet do 90%. 130. rocznicę śmierci Vincenta van Gogha uczcili Francuzi. Uroczystości były w podparyskim Auvers. Opowie o nich nasz korespondent Marek Brzeziński.

No to trudno nie śpiewać na dwa głosy. A pan Artur nawet napisał dziś taka muzyka, że nawet klawiatura służy za perkusję. Czasem radiowcy podczas spotkań, transmisji meczów piłki nożnej mówią, jaka szkoda, że państwo tego nie widzą. Ja chyba jednak przy naszym śpiewie powiem, jakie szczęście, że państwo tego nie słyszą. Mm-hmm, to prawda. Płyta tygodnia. Artur to może Rojek. Zmieńmy temat. Artur Rojek, Kundel 71335. Mamy do rozdania płyty, a to fragment muzyczny, który myślę, że wiele osób może zaskoczyć. Mieliśmy być z tych samych glin, lecz nasze ciała z kości, z płci. Chodzisz na wojnę, a ja śpię. Nie możesz nie móc, musisz drżeć. Gdy mam dla ciebie dobre rady, krzycz tak, żeby nie było śladów, bo twoja skóra za ciasna. Takie brzmienia też na nowej płycie Artura Rojka zatytułowanej Kundel, a dwa egzemplarze powędrują do pani Agnieszki, jak to mawia Marcel, z miejscowości Szczecin oraz Robert z Garwolina. Kuchnia z jajem. No tutaj nie trzeba pani przedstawiać, ale i tak to zrobię. Gaja Kuroń rządzi w tej kuchni. Gabriela Darmetko jej pomaga i rzuca wyzwanie. Dzisiaj takie wyzwanie można by było powiedzieć reggae rasta, bo zielono, żółto, czerwone. Nie wiem, czy słyszałaś, ale zielona, żółta i czerwona papryka to nie jest to samo warzywo, ponieważ one się różnią odmianami. A to nie jest do końca prawda, że zielona papryka jest niedojrzała, a żółta jest taka pomiędzy dojrzewającą papryką a tą czerwoną. Zaskoczyłam cię? Tak, bardzo, chociaż ja na przykład najbardziej lubię zieloną paprykę, ponieważ jest ona gorzka, jest świetna do pieczenia. Na przykład czerwona jest świetna do leczo, bo ma taki lekko słodki ten aromat, a żółta jest super na przykład do greckiej, bo nie dość, że dodaje koloru, to jest jeszcze taka neutralna w smaku. W takim razie poproszę cię, żebyś mi zrobiła czteroskładnikowe, proste oczywiście danie z papryką w roli głównej, ale niech ta papryka będzie na ciepło, tylko żeby nie była faszerowana mięsem. Okej, ja cię zaskoczę, bo ta papryka może być na ciepło i na zimno, a w dodatku jak słyszę o papryce, to danie mi się śni. Jest bardzo proste, wystarczy paprykę nafaszerować bryndzą, dodać kilka listków rozmarynu i polać oliwą. Wsadzamy do pieca 200 stopni 10 minut. A dlaczego akurat bryndza, a nie oscypek chociażby? Oscypek się rozpływa, a bryndza się nie rozlewa, a poza tym jak się ochłodzi, to pięknie się trzyma. Zostaje z niej taki twarożek i ma lekko taki słony aromat, przez co naprawdę pasuje się w smak papryki pieczonej. No dobra, to teraz zaczynamy od czego? Trzeba przekroić paprykę? Tak, przekrowamy paprykę i wyjmujemy te wszystkie pesteczki. Wyjmuję już bryndzę z lodówki. Otwieram folijkę i taki pół bryndzy wsadzę łyżeczką do środka. Do tego skroplę to oliwą z oliwek i urwę kilka listków rozmarynu, który jest tutaj. Ale pachnie, nie wiem co lepiej pachnie, czy ta bryndza, czy oliwa, czy rozmaryn. Poczekaj, aż wsadzimy do pieca. Zapach pieczonej papryki jest po prostu obłędny, a ten rozmaryn roznosi się po całym domu. I takie gotowe papryczki wsadzamy do piekarnika. Ja ustawiam na 200 stopni. I daje im mniej więcej 10-15 minut, w zależności od mocy piekarnika. Czuję, że już chyba możemy wyjmować, bo tak pachnie w całym domu. Tak, to jest ten moment, jeżeli widzimy, że już lekko papryka nam się zbrązowiła, wyciągamy. No. Ale ładnie wygląda. No to jest boskie danie, naprawdę polecam do grilla, do cacyków, do dań mięsnych czy ryb, naprawdę pasuje. Zamykamy. Ale można też jeść po prostu jako samą paprykę z bryndzą. Oczywiście, jak najbardziej. Jest to świetny i lekki dodatek. No to chyba musimy już skończyć tę audycję, bo ja idę jeść. Zemściło się na nas, to szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo ja teraz żałuję, że nie czułam tego zapachu, o którym Gabriela Darmetko mówiła. Coś trzeba z tym kuchnią z jajem w byle do 13 zrobić, bo ja się robię przeraźliwie głodny po każdej opowieści, a jeszcze teraz o papryce. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.

nothing gonna save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. There's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Do śpiewania przy muzyce powrócimy za chwilę. Teraz, Wiolu, wprowadzisz nam rozmowę, która już niebawem na naszej antenie. Tak, zaczniemy może od piosenki, która nas przeniesie na kontynent afrykański. Może w trochę inne miejsce niż my dzisiaj odwiedzimy. Ha, nawet w zupełnie inne miejsce, bo my będziemy bardziej na południu, a tutaj będziemy muzycznie tak po stronie zachodniej Mali. Umu Sangare, tak się nazywa ta wykonawczyni, diva muzyki afrykańskiej, tak jest nazywana. Jej muzyka nawiązuje do takiego tradycyjnego tańca, który jest wykonywany przy instrumentach shekere. To one są robione z tykwy. Proszę posłuchać teraz. Jamu sangare, ne fa jamu sangare, mi fa ere sangare, sumele ma haola. Fa jamu fone, fa jamu fo, mi fa ere jamu fone, sumele ma haola. Ne fa jamu jagite, ne ba pone fly, mi ba ere jagite, sumele ma haola. Ne jamu fone. Haidara, ne denja mu haidara, ndere siri fu yesu maelema, haola. Deni waro fode, deni ufo, deni yere yere ufone yesu maelema, haola. Ne teri dobe Senegal, ne teri dobe Burukina, teri yere yere ufe Malibala, su maelema, haola. Deni waro fode. Dobe Cameroon, teri re re we Nigeria suma elema, haola. Teri boero fone, teri ufo, teri re re fone suma elema, haola. Teri dobe Lajine, ne teri dobe Kodoari, teri re re we Faransi suma elema, haola. Maliba, la Benicia. No mundo te fila malo. Wa fila de ninte no muso so. O jonde te horonde bu. Wa horonde ninte jonde umalo. O jonde te kadole bu. Wakado de ninte bozo malo, maninga te maraka soso, wamaraka de nunte maninga ulewu, foli uli la maliba la Benicia. pięknie, klimatycznie to Umu Sangare. Za 26 minut, godzina 11. A z nami jest teraz pani Barbara Rajkowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć na początek, czym w ogóle są Wioski Dziecięce, bo to jest takie stowarzyszenie, którego historia sięga, no to już jest 70 lat, 136 krajów jest zaangażowanych, w 136 krajach są takie wioski dziecięce, ale co, czym taka wioska dziecięca w ogóle jest? Tak, w Polsce SOS Wioski Dziecięce są od 1984 roku, rzeczywiście na świecie od 1949, zaraz po wojnie. SOS Wioska Dziecięca, taka typowa SOS Wioska Dziecięca, podobna na całym świecie, to jest osiedle jednorodzinnych domków. Takie osiedle domków, z reguły ich jest 12-14, w każdym domku mieszka mama albo małżeństwo, czyli rodzice i są dzieci. Po prostu taka SOS rodzina, czyli dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami biologicznymi, czy są to sieroty naturalne, czy są to dużo częściej sieroty społeczne z różnych przyczyn, po prostu trafiają decyzją sądu do takiej SOS wioski dziecięcej, gdzie mama czy rodzice się nimi zajmują, po prostu mieszkają, żyją, dają miłość, ciepło, opiekę, tworzą dom. To jest taka typowa wioska. Charakter rodzinny ma ta opieka, tak to państwo ujmują na swojej stronie internetowej. To jest, w praktyce wygląda to tak, jak pani powiedziała, ale jak na co dzień takie dzieci, na co one mogą liczyć? Jak, czym to się różni od takiej typowej, powiedziałabym, tradycyjnej opieki nad osieroconymi dziećmi? Musimy pamiętać, że w Polsce, ale nie tylko w Polsce i na świecie mamy różne rodzaje opieki, bo mamy pieczę typowo instytucjonalną, niestety to są domy dziecka, mamy rodziny zastępcze, mamy rodzinne domy dziecka, no i mamy pieczę instytucjonalną typu rodzinnego, czyli że nie jest to samodzielne małżeństwo, czy nie jest to samodzielna rodzina, ale jednak jest to zrzeszone w stowarzyszeniu. A na co takie dzieci mogą liczyć? Staramy się im dać wszystko to, co właśnie jest w rodzinie, żeby to życie nie różniło się od życia rodzinnego, czyli zaczynając od tego, że wszystkie dzieci to są najczęściej rodzeństwa naturalne i łączone na przykład z drugim rodzeństwem. Mamy jedno rodzeństwo trójkę dzieci i na przykład drugie rodzeństwo trójkę, albo jedno rodzeństwo czwórkę i drugie dwójkę, bo tych dzieci w rodzinach to jest, przyznam, różnie od trójki, czwórki, nawet do ósemki, dziewiątki dzieciaczków w rodzinie. I od wspólnego robienia śniadania, od pójścia do szkoły, od robienia lekcji, od wspólnej zabawy, od zajęć wyrównawczych, bo te dzieci bardzo potrzebują wsparcia zarówno pod kątem wsparcia edukacyjnego, zdrowotnego, bardzo często też terapeutycznego. Więc my to wszystko w tych naszych rodzinach SOS staramy się zapewnić, czyli poza takim życiem domowo-szkolnym, typowym. Mamy właśnie dodatkowe zajęcia, mamy dodatkowe wsparcie pedagoga, psychologa w zależności od potrzeb, bo czym się różni to osiedle domków rodzinnych od takiego zwykłego osiedla domków rodzinnych, że poza tym, że jest tych kilkanaście domków, jest jeszcze tak zwany domek administracyjny, w którym jest zespół wsparcia, czyli pedagog albo kilku, psycholog, pracownik socjalny, są asystenci, którzy wspierają rodzinę w takim codziennym życiu i pracy z dziećmi. Bo jeżeli popatrzymy generalnie na pieczę zastępczą, to dzieci z pieczy zastępczej mają bardzo, bardzo wiele doświadczeń trudnych za sobą. Mają bardzo wiele przeżyć traumatycznych i z tymi dziećmi trzeba pracować indywidualnie. Indywidualnie zarówno w domu, jak i również indywidualnie powinno się pracować w szkole, bo te dzieci potrzebują troszeczkę innej uwagi. My tą uwagę staramy się dzieciom zapewnić. No jest takie podstawowe, tak, takie. Jest takie powiedzenie, że potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko i myślę, że też ta działalność się do tego odnosi. Biłgoraj, Karlin, Kraśnik i Siedlce to są miasta. Karlin, no tak, Biłgoraj to jest pierwsza wioska, tak. Tam pierwsza powstała w 1984, później w Kraśniku, później w Siedlcach i ostatnia w Karlinie w zachodniopomorskim. Czyli jeżeli popatrzymy na mapę, mamy tutaj ścianę wschodnią, bo Biłgoraj, Kraśnik, w Lublinie mamy dom młodzieży, A obok Karlina w Koszalinie również mamy wspólnotę młodzieżową. Wspólnotę młodzieżową mamy też w Siedlcach. Mamy też domy czasowego pobytu, czyli zanim sąd decyduje, gdzie dziecko powinno trafić, to taki dom, to jest Sindbad w Ustroniu i takie dwa puchatki w Biłgoraju. Czyli my staramy się mieć taką pieczę kompleksową, bo obok SOS Wiosek Dziecięcych prowadzimy również programy SOS Rodzinie, czyli praca z rodziną biologiczną, która z różnych powodów znalazła się w bardzo trudnej, takiej kryzysowej sytuacji, czyli staramy się zapobiegać, a nie później leczyć, mówiąc tak potocznie, czyli naszym dążeniem jest, dążymy do tego, żeby dzieci do pieczy zastępczej nie trafiały, czyli pracujemy z rodziną, uczymy ją zaradności, wspieramy w rozwoju, wspieramy dzieci, żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej. To w Polsce, ale w 2016 roku rozszerzyło stowarzyszenie swoją działalność jeszcze na państwa w Afryce, Kamerun, Zimbabwe. O tym opowiemy za chwilę, a teraz no, znowu muzyka prosto z Afryki, tym razem Gambia i Bannaya. Bana ya tu kare furoya, eje ya mu bana ya ti, inya dunamolo. Jacksona Jobartech, Banna Jack z Gambii prosto. A my się teraz przenosimy do Zimbabwe. Jest z nami pani Barbara Rajkowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Stowarzyszenie w tym roku niedawno zaczęło organizować pomoc w Zimbabwe właśnie. To jest jeden z najbiedniejszych krajów świata, który jeszcze podnosi się po spustoszeniu, jakie zrobił tam cyklon Idai, a i konsekwentnie też niszczy ten kraj suszę i zmiany klimatyczne. Państwo chcą, prosta rzecz, nakarmić dzieci, które są w Zimbabwe. To czasami wydaje się takim hasłem, więc może nadajmy temu twarz, powiedzmy, jak to wygląda w praktyce. Co to jest sadza? Sadza to jest taka pulenta, to jest taka mączka kukurydziana rozmieszana, ugotowana na wodzie. Czyli taki bardzo, ja to nazywam zapchaj brzuch, bo nie ma to zbyt wiele składników odżywczych, nie ma witamin, no to po prostu jest taka mączka kukurydziana. I sadza to jest podstawowy produkt, podstawowe jedzenie wszystkich dorosłych i dzieci, przede wszystkim dzieci, i bardzo często jest to jedyna potrawa, jaką się je w ciągu dnia. Wartość odżywcza to jest 230, niektórzy mówią 300 kalorii. To jest wszystko. Była pani w Zimbabwe, jadła pani sadzę tam? Tak, jadłam sadzę, byłam w Zimbabwe, oglądałam ten kraj, oglądałam tą suszę, brak wody. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, to zmiany klimatu nie oszczędzają nikogo, a już krajów afrykańskich zwłaszcza. Zimbabwe ma to nieszczęście, że z samego uwarunkowania geograficznego ma trudny dostęp do wody, ma obszary suche, i jeżeli na to nałożymy ten kryzys klimatyczny, gdzie poziom wody bardzo się obniżył, gdzie średnie opady spadły nawet o 50% od przeciętnych, więc nawet w tym okresie deszczu, tego deszczu jest za mało. Poziom wody się tak obniżył, że studnie, nawet tam, gdzie była woda, głębinowe, są suche. W Zambezi poziom wody tak się obniżył, że nawet elektrownia działa tylko, ta wodna, główna w Zimbabwe, działa dwie godziny, daje prąd na dwie godziny funkcjonowania w ciągu doby, czyli to jest nic. Susza spowodowała, że nawet wodopoje dla bydła po prostu wyschły i rezerwy zboża się skończyły. Mamy 72% populacji, która żyje poniżej progu ubóstwa. I 8 milionów ludzi, a to jest kraj, gdzie jest 14,4 około milionów ludzi, 8 milionów potrzebuje wsparcia w postaci żywności takiego już. Pierwszy raz nawet się zdarzyło, że został taki apel wydany, że bez wsparcia żywnościowego ten kraj sobie nie poradzi. I pierwsze podstawowe to jest przynajmniej posiłki w szkołach. No właśnie, i w tym całym kontekście brak prądu, brak wody, jak w takiej sytuacji można żywić dzieci? Bo to się przekłada na praktyczne rzeczy, to znaczy to jest gotowanie bez prądu, tak? Małe ilości wody, jak to wygląda? No właśnie, żeby ta sadza jeszcze jest takim nieszczęściem, czyli ta mączka kukurydziana, że ją trzeba ugotować, więc lokalna społeczność wyżyna, bo ja to tak nazywam, drzewa wszelkie, jakie są dostępne, żeby rozpalić jakieś ognisko, bo prądu nie ma. Niewiele jest tych paneli słonecznych czy fotowoltaicznych, które by ten prąd dawały. A niestety drzewa są potrzebne do tego, żeby było wilgotniej, prawda? Dokładnie, żeby chociaż trochę chłoniły, bo tam zaczynają się robić tereny pustynne. Po prostu wycinanie drzew jak popadnie, powoduje, że ten teren jeszcze bardziej pustynnieje, jeszcze bardziej robi się sucho, no bo tak to działa. I właśnie to, co pani wspomniała o tym cyklonie, który z jednej strony powodował ogromne straty już z samego tego, że przeszedł cyklon, to jeszcze były nagłe powodzie, jeszcze były lawiny błotne, osuwiska, i to spowodowało, że ponad 50 tysięcy gospodarstw zostało zrównanych ziemią i te 270 tysięcy ludzi jeszcze nie znalazło dachu nad głową. Ten kraj się z tego cały czas podnosi, a jeżeli nałożymy na to jeszcze kryzys związany z reżimem, jaki tam panuje, i mega inflacją, hiperinflacją po kilkaset procent, więc mamy kryzys na niewyobrażalną skalę. Na liście krajów potrzebujących wsparcia jest na drugim poziomie. No dobrze, więc no to jak w takim razie karmić te dzieci? Jak im gotować? W jaki sposób? W takich warunkach? To, co nam się udało, to w RPA został wyprodukowany taki EPA. To jest coś jak taki produkt w saszetce z mikroelementami, witaminami, składnikami odżywczymi dostosowany do odpowiedniego wieku dzieci, czyli pełnowartościowy produkt, który tylko wystarczy rozmieszać z niewielką ilością wody. Nie trzeba tego gotować, wsypuje się odkup, czyli coś jak czasami jedzie się w góry, czy czasami na wyprawy są te takie odżywcze produkty, które wystarczy tylko rozmieszać. To jest coś takiego. Ten EPAP to jest taki właśnie pełnowartościowy produkt, który wsypuje się do kubka, zalewa się bardzo niewielką ilością wody i on tęcznieje. Czyli powstaje z tego taka owsianka. I to jest coś, co udało nam się w takim porozumieniu z SOS Wioski Dziecięce Zimbabwe, bo tam również takie stowarzyszenie jest, i rezerwatem Imire, który bardzo dobrze zna lokalną społeczność i jest zakorzeniony w tych okolicach, w których chcieliśmy wspierać 999 dzieciaków z dwóch szkół z 35 wiosek, właśnie taką potrawą. Czyli dzieci, jak były szkoły otwarte, to dzieci dostawały tą potrawę w szkole, dostały kubeczek rozmieszane w czystej wodzie i nad tym też trzeba było czuwać, żeby ta woda była zdatna do picia, bo z tym również są problemy. I taki pełnowartościowy posiłek zjadają. Taki jeden posiłek to jest niecała złotówka. A teraz szkoły są zamknięte przez pandemię koronawirusa. Docierają Państwo do tych dzieci? Tak? Docieramy. Zostało zrobione właśnie przy współpracy Imire i Wiosek Zimbabwe szkolenie dla rodziców i poproszeni zostali rodzice o odbiór odpowiednich porcji na takie cykliczne tygodnie dla swoich dzieci, żeby te dzieci dostawały ten posiłek, w taki sposób zostało to rozdystrybuowane, przeszkoleni rodzice i dzieci te posiłki otrzymują. Regularnie, tak. Regularnie, codziennie. Bardzo dziękuję. Pani Barbara Rajkowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Można poszukać informacji na temat tego stowarzyszenia oczywiście na stronie internetowej. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A my teraz przenosimy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Afryki do raju, tak? Tak, Coldplay. Ale myślę, że jeżeli ktoś pamięta teledysk zespołu Coldplay i słuchał o opisach, które przed chwilą słyszeliśmy, to będzie miał bardzo, bardzo blisko. She was just